І таму ён і яго кампанія сустракалі маладую вясёлую тётку радасна, загадвалі дзядзьку ставіць самавар, даставаць прыпасы, а потым ішлі разам з ёй гуляць на гару ці ў парк.